wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 września, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zmarł 6-letni Afgańczyk, który zatruł się grzybami na terenie ośrodka dla uchodźców w Podkowie Leśnej. W Ogrodzie Saskim w Warszawie zakończyła się próba generalna przed narodowym czytaniem. Amerykański rynek pracy dotknęło spowolnienie. Nie żyje 6-letni Afgańczyk, który pod koniec sierpnia zatruł się muchomorami zebranymi na terenie ośrodka dla uchodźców w Podkowie Leśnej. Przed 2 dniami lekarze informowali, że jego rokowania są niepomyślne. Zgon dziecka potwierdziła rzeczniczka Centrum Zdrowia Dziecka Katarzyna Gardzińska. Niestety stan 6-letniego chłopca nie uległ zmianie i w dniu dzisiejszym stwierdzono zgon dziecka. Wczoraj zmarł młodszy o rok brat chłopca. On również zatruł się grzybami. Wśród zatrutych są także pozostali członkowie rodziny. Rodzice chłopców oraz 17-letnia siostra wyszli ze szpitala, a ich zdrowiu nic nie zagraża. Województwo śląskie odwiedził dziś premier Mateusz Morawiecki. Prezes Rady Ministrów wziął udział m.in. w uroczystościach w Jastrzębiu Zdroju oraz poinformował o ważnej inwestycji w jednym z katowickich szpitali. O godzinie 10.45 premier odwiedził Jastrzębie Zdrój, gdzie wziął udział w obchodach 41. rocznicy podpisania porozumienia jastrzębskiego. Po uroczystościach w Jastrzębiu Mateusz Morawiecki udał się z wizytą do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu, gdzie poinformował o nowej inwestycji. Placówka otrzyma ponad 43 miliony złotych rządowego dofinansowania na budowę oddziału zakaźnego. Górnośląskie Centrum Medyczne jest na pewno jednym z wiodących w kraju ośrodków medycznych, który na inwestycje zasługuje. Premier uczestniczył dziś także w uroczystości odsłonięcia zrekonstruowanych płaskorzeźb w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Odtwarzanie tych dzieł z czasów sprzed najazdu Niemiec hitlerowskich na Polskę jest naszym obowiązkiem, jest wielkim, ważnym zadaniem naszego pokolenia. Płaskorzeźby Jana Raszki z 1928 roku przedstawiające Śląsk oraz śląski lud zniszczone zostały w czasie II wojny światowej. Relacjonował Kamil Jasek. W Ogrodzie Saskim w Warszawie zakończyła się próba generalna przed narodowym czytaniem. W tym roku aktorzy będą interpretowali moralność pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. W tytułową postać wcieliły się 3 aktorki: Grażyna Barszewska, Edyta Jungowska i Anna Dreszowska. Całość wyreżyserował dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Edyta Jungowska mówi, że czyta fragment, w którym Dulska dostaje złe wiadomości. Dulskie są 3 i jest jakiś fragment tej roli, więc wydaje mi się, że tylko tak jakby na razie dotykamy, że jednak czytając należy jakoś tam zaznaczyć pewne emocje, a w tym drugim akcie jednak Dulska dostaje same złe wiadomości, no i musi jakoś na to zareagować, więc w tym względzie dla postaci to na pewno trudny taki dosyć przełomowy moment. Polskie Radio jest partnerem medialnym jutrzejszego wydarzenia. Spowolnienie na amerykańskim rynku pracy. W sierpniu przybyło tam tylko 235 tysięcy miejsc pracy, znacznie mniej niż przewidywano. Prezydent Joe Biden przyznaje, że na gospodarce odbija się kolejna fala COVID-19. Przekonuje jednak, że jego program gospodarczy działa. W czerwcu i lipcu w amerykańskiej gospodarce powstawało niemal 1 milion nowych miejsc pracy. Spodziewano się, że w sierpniu przybędzie kolejnych 700 tysięcy. Dane z rynku pracy rozczarowały jednak ekonomistów. Choć wskaźnik bezrobocia spadł z 5,4 do 5,2%, miejsc pracy przybyło 3-krotnie mniej niż prognozowano. Podczas wystąpienia w Białym Domu prezydent Joe Biden argumentował jednak, że mimo wahań z miesiąca na miesiąc, gospodarka USA rozwija się szybko. Nasza gospodarka rosła w pierwszej połowie roku najszybciej od 40 lat. Jesteśmy jedynym krajem rozwiniętym, którego produkt krajowy jest większy niż przed pandemią. Prezydent USA przyznał, że fala infekcji COVID-19 związana z wariantem Delta odcisnęła piętno na rynku pracy i wezwał Amerykanów, by się szczepili. Zaapelował także do Kongresu o jak najszybsze przyjęcie jego planu inwestycji w infrastrukturę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A już teraz o sporcie. Norbert Michalak. Polscy młodzi piłkarze udanie rozpoczęli eliminację Mistrzostw Europy do lat 21. Biało-czerwoni wygrali na wyjeździe z Łotwą 2-0 w swoim pierwszym meczu grupy B. Bramki zdobyli Michał Skóraś i Łukasz Poręba. W tabeli grupy B prowadzą Niemcy przed Polską i Izraelem. Wszyscy mają po 3 punkty. W następnym meczu Polacy zagrają z Izraelem. Ten mecz we wtorek w Lublinie. A w Krakowie Belgia przegrała z Portugalią 2-3 w meczu grupy A Mistrzostwa Europy w siatkówce. Wczoraj swój pierwszy mecz rozegrali Polacy, którzy pokonali Portugalczyków 3-1. Następne spotkanie reprezentacja Polski rozegra jutro, a przeciwnikiem będzie Serbia. Trwają również Mistrzostwa Europy siatkarek. Dziś Serbia awansowała do finału. W Belgradzie w półfinałowym meczu obrończynie tytułu pokonały Turcję 3-1. Trzecie etapowe zwycięstwo Magnusa Korta Nilsena podczas kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Duńczyk był najlepszy na 19 etapie. Rafał Majka do mety dojechał 93. W klasyfikacji generalnej prowadzi Słoweniec Primož Roglič. Były kolarz, wicemistrz olimpijski z Seulu Andrzej Sypetkowski uważa, że Roglič jest już o krok od zwycięstwa w całym wyścigu. Myślę, że już jest na tyle mocny, na tyle ma mocną drużynę. On też aż chyba tak bardzo nie musiał bronić, zdobywać tej koszulki. Po prostu jechał na swoim bardzo wysokim poziomie. Te ostatnie dwa dni nie są aż takie ciężkie, a poza tym konkurencja nie jest aż taka mocna, żeby ktoś miał szansę jakby z nim walczyć. Vuelta Espania potrwa do niedzieli. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno przede wszystkim nad morzem i w górach. Na północy lokalne opady deszczu, 15 stopni na północnym wschodzie i nad morzem 21 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Teraz za jedyne 899, taniej o 200 zł. Android TV Sony 65 cali. Taniej aż o 1000 zł. Media Ekspert jest cool. Agencja GoFest i Trójka, program trzeci Polskiego Radia, zapraszają na Carbon Silesia Festival. 3 i 4 września. Zabrze. Sztolnia Królowa Luiza. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki. Wystąpią Gorgon City, Buka Shake, LTJ Bookem, Kraken Smack, Agents of Time, Cats and Dogs, Camp, Rysy i wielu innych. Więcej informacji na carbonfestival.pl. Zwykle mój dzień jest długi, a noc krótka. Ważne, aby nie było tego po mnie widać. Dlatego stosuję Biolik, intensywne serum pod oczy z masującymi kuleczkami, które natychmiast chłodzą i koją moją skórę. Biolik zawiera niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, który przenika szybciej w kolejne, głębsze warstwy naskórka. Dzięki czemu skóra jest bardziej nawilżona i od razu gładsza. Biolik sprawia, że zmarszczki, cienie, oznaki zmęczenia znikają na dzień dobry. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. I wake up and I think I could use another drink. I'm reaching for a smoke to forget about last night. Last night. I get up cause I need a shot of instant remedy. I put a record on and makes me think about last night. Last night. It all ended in the weirdest trip. You started acting way too hip, that's why. I ignored you for a long, long time. But then you had the bet opening up. You're lying next to me, I don't know where to find. I You wake up and you think you will need another drink. You don't want me to smoke, though I didn't stop last night. Last night. You get up as you need an organic cup of tea. You put a record on and makes you think about last night. Last night. Hooverphonic, The Wrong Place. Na powitanie w trzeciej godzinie audycji Cztery Strony Dźwięku w programie trzecim. Hooverphonic dlatego, bo to ciągle bardzo popularny utwór nie tylko w ich rodzimej Belgii, no ale ostatnio także święcący triumfy na listach w Niemczech. Więc jak najbardziej utwór, który musiał się dzisiaj pojawić, ale teraz pomyślałem sobie, że to będzie chyba taka najdziwniejsza muzycznie godzina naszego spotkania, bo pojawią się artyści z rejonów świata, którzy, jak to powiedzieć, no muzycznie chyba nie do końca kompatybilni z tym, co dzieje się u nas, przynajmniej jeżeli chodzi o radio, o media, bo ci artyści do nas nie docierają, a to dlatego, że raczej zdobywają popularność na własnym podwórku. No i teraz przenosimy się za naszą południową granicę. Jedziemy do Czech. Tam w tej chwili jednym z najpopularniejszych utworów jest utwór, no, tutaj przyznam Państwu, będę miał ciężką godzinę, Utopeny w czasie, jakoś tak mniej więcej. Artysta podpisuje się jako PTK. Zdobyłem się w czasie, co zadane już skoro mam nie, już skoro mam nie. Zwerto to wszechno, jedno zarnę, pak tak widzicie mam nie, już nie jestem na tracie. Ty na to pukać, ale my każdy jeden pijem w tą. Chcę jenom kopu trawy, RSI a mikrofon. Myślę zupełnie dupem, dzika je to pon. Cel bez etawie, ewy jako nedokázal, nemůže zvládneš. Já jsem na zádech, píčo zátěž. Já jsem na zádech, píčo zátěž. Ale vybrat svoji cestu není vždycky easy. Odmala se mi špatný, pořád mu v píči fízy. Pořád mu v píči schýzy. Snaží se ke mně dostat, topím se málo síly. Čas běží, žádám restart. Topím se v čase, to se právě už skoro mám, mě už skoro mám, mě. Smrt to všechno jednou zvládne, pak tak víc, že mám, mě už nejsem na drátě. chyba usłyszałem. Artysta, który podpisuje się jako PTK, to jeden z najbardziej popularnych w tej chwili wykonawców grających za naszą południową, czyli w Czechach, granicą. I tak sobie myślę, że kiedyś jakoś mieliśmy chyba więcej kontaktu z tym, co działo się u tych naszych sąsiadów muzycznie. Pamiętam czasy, chociaż może nie powinienem tego mówić, no ale pamiętam takie czasy, gdy jak najbardziej na półkach sklepowych, czy też na półkach kolekcjonerów płyt były albumy wykonawców takich jak Lokomotiv GT na przykład, czyli naszych węgierskich braci. No to w takim razie w tej chwili pojedziemy jeszcze bardziej w dół. Oj, tutaj jeszcze większe wyzwanie. Sivetbol Mankenkel? Mam nadzieję, że nikt z Państwa nie zna węgierskiego, bo pewnie było to bolesne. Ale artysta nazywa się Halot Pence. Láttam a két szemedben önmagam. Keveset szól, de belül megszakad. Szívedből minden kell, minden apró életjel. Az összes bánat, az összes bú, az elnyőd leszek, ha vihardúr. Szívedből minden kell, minden apró életjel. Nem akarok félig élni, nem akarok félig élni, nem, nem akarok félig élni, mert ha félig élnék, abba belehalnék, mert félig csókolni nem lehet, félig ölelni nem szabad, ha félig elmondott titkok között a hazugság mindig megmarad. Tudom jól, mindenki máshogy látja a világot, vallás, politikát, de az igazi nyertes az lesz majd, aki legyőzi végül önmagát. Mert félig nem élet, az élet már rég, a szív mit ér, ha félig. Szívedből minden kell, minden apró életjel. Az összes bánat, az összes bú, az elnyőd leszek, ha vihardúr. Szívedből minden kell, minden apró életjel. Úgy érzed padlón vagy, úgy érzed padlón vagy, nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed, dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem, nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár ránk. Tudom, az esőre várhat az erdőre várhat a fényre várhat az éj, de másra nem várok én. Mert félig nem élet, az élet már rég, a szív mit ér, ha fél. Szívedből minden kell, minden apró életjel. Az összes bánat, az összes bú, az elnyőd leszek, ha vihardúr. Szívedből minden kell, minden apró életjel. Láttam a két szemedben önmagam. Keveset szól, de belül megszakad. Volna erőtök még egy dalhoz? Láttam a két szemedben önmagam. Keveset szól, de belül megszakad. Sivetbol Minenkel chyba. Halot Pence. Nie wiem, czy będzie tak popularny u nas jak kiedyś Omega, ale kto wie. Zbliża się 20 minut po godzinie 21. No to chyba najwyższy czas, by dowiedzieć się, co teraz słychać w Zabrzu. Pierwszy Carbon Silesia Festival w Zabrzu. A na festiwalu jest z nami Paweł Turski. Witam cię, Pawle. A dobry wieczór, Michale, ponownie. Coś pięknego sobie myślę te festiwale, naprawdę. No właśnie, chciałem cię zapytać dwie godziny później, bo dwie godziny temu mówiłeś, że to dla ciebie nowe otoczenie i próbujesz się tam odnaleźć. To jak teraz to wygląda? Już jesteś wielkim fanem współczesnej muzyki elektronicznej? Jeszcze może nie, pewnie w niedzielnym poranku, jak się dobudzę, to będę, ale na razie szukam pozytywów, bo jak się okazuje, ten festiwal dopiero się rozkręca. Godzina 22, czasami jak na przykład robi się materiały na rano albo ma się jakiś dyżur, to już jest środek nocy, tutaj to jest dopiero początek dnia, ale można sobie i tak poleżeć, posłuchać muzyki. Osób jest coraz więcej, ale tak jak mówię, to jest dopiero początek dnia festiwalowego. Osób nie brakuje, są osoby z młodego pokolenia, są też osoby starsze, co mnie troszeczkę zdziwiło. A w tle ciągle leci naprawdę dobra muzyka elektroniczna, bo głowa mnie jeszcze nie boli. I ta muzyka bije oczywiście, jak Państwo zapewne wiedzą, w sercu Zabrza, w sercu systemu Sztolni, która 200 lat temu kształtowała Śląsk, bo w sumie od Katowic do aż Gliwic ten system sztolniowy był i właśnie ta sztolnia, w której sercu teraz jesteśmy, kształtowała region, który słynie z węgla, przemysłu, od pewnego czasu szuka swojej drogi rozwoju. Tą drogą rozwoju właśnie jest między innymi Festiwal Carbon, który, jak mówi Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa śląskiego, adresowany mimo wszystko jest do młodych osób. Włączamy trochę młodsze pokolenie, pokolenie, które lubi muzykę elektroniczną, chce i lubi się bawić, więc uważam, że taka promocja szczególnie tego miejsca i przestrzeni tego miejsca, tego festiwalu w połączeniu z wyjątkową muzyką, z efektami świetlnymi z pewnością przyczyni się do promocji nie tylko samej kopalni, ale też województwa śląskiego jako organizatora dużych imprez o wymiarze rekreacyjnym i muzycznym. Zachęcam do zwiedzenia samej kopalni. Myślę, że niewielu z uczestników miało okazję zjechania na dół i pooglądania zabytków tych naszych industrialnych znajdujących się pod ziemią. Naprawdę jest to wyjątkowe miejsce na mapie świata i Europy. Obiekt, słyszę, świetny. Sam przeżyłem, wiem, że godny polecenia. No to po co ten Carbon? Po co jeszcze tutaj dopakowywać coś, co jest i tak już dobrym produktem? Na to pytanie są dwie odpowiedzi. Pierwsza wynika z samej istoty procesu rewitalizacji. Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Rewitalizacja obiektów historycznych polega na tym, że zmienia się ich funkcje. Tutaj chodzi o to, żeby te dawne obiekty kopalniane, które bez wyjątku praktycznie są obiektami technicznymi, służyły turystom, ale żeby też służyły kulturze, wydarzeniom kulturalnym, turystyka, edukacja i kultura. I druga rzecz, oczywiście też chodzi o to, żeby ludzie dowiedzieli się o tych naszych nowych obiektach, których rewitalizację dopiero co skończyliśmy, żeby przyjeżdżając na koncert posłuchać muzyki, zobaczyli to, co mamy tutaj najcenniejszego do pokazania i przy okazji skorzystali z tego, a potem polecili to swoim znajomym. I właśnie, ja sam mogę Państwu polecić. Ja byłem w zeszłym tygodniu w Zabrzu. Super naprawdę ten kompleks wygląda. Można nawet powiedzieć potocznie fajnie. Wiadomo, fajnie nic nie określa, ale to jest naprawdę fajne miejsce. Pozwolę sobie na taki komentarz, bo jest dużo młodych osób. Ten wątek jest o tyle ważny, który podjąłem w tym materiale, bo Śląsk, tak jak mówię, szuka swojego miejsca na ziemi. My też będziemy szukać tej drogi dla rozwoju Śląska. Jutro w specjalnym programie Muzyczny Klub Trójki o 16:00 zastanowimy się nad tym, jaki wpływ mają festiwale na region, czy warto w ogóle w takie imprezy inwestować, a także nie zabraknie wątku, który niby trochę już znamy, ale on jest ciągle obecny. Jak się czują i jak obecnie próbują się odbić twórcy oraz organizatorzy imprez po pandemii albo w trakcie pandemii, bo to niby czwarta fala idzie. No podobno idzie. Ja przyznam szczerze, że bardzo mi się podoba ten pomysł na wpuszczanie do takich miejsc, takich zlotów muzycznych, artystycznych, bo to nie jedyne miejsce w Polsce, gdzie tak została wykorzystana ta przestrzeń. A tobie, Pawle, dziękuję za tę kolejną garść informacji. No, w niedzielę czy w poniedziałek przepytam cię, który jednak z tych artystów sprawił, że cię głowa najbardziej rozbolała, a który najmniej. Zobaczymy. Tak jak ja kiedyś na spisie powszechnym ciebie. Dokładnie tak. Dziękuję ci, Pawle, jeszcze raz. Oczywiście jesteśmy cały czas w kontakcie. Paweł Turski jest naszym korespondentem na festiwalu Carbon w Zabrzu, tak jak i Michał Margański. Więc będziemy wracać do tych relacji, a teraz wracamy do utworów popularnych na świecie. No i tym razem jest to utwór, który bije w tej chwili rekordy popularności w Tajlandii. Made it out of cardboard and rope, hung around my neck so you would see. And please do not ask me how I am, I'm alright. But this could be the worst day of my life. Made it out of high school with a plan, be brave and bold and confident. Show up at your house, what have I done? Pray you're not in there with someone. Wonder when I'll get over you. Should have been gone by now. And you're never home, it's all I can think about. Your love's all gone, you think I'm fine. Hey, this could be the worst day of my life. Saw you for the first time in years. Held my face, I held my tears. You don't have to let every part of me go. It'll never be over, we both know. Wonder when I'll get over you. Should have been gone by now. And you're never home, it's all I can think about. Your love's all gone, you think I'm fine. Hey, this could be the worst day of my life. At that girl, I think she's gonna cry. I flick through magazines in the corner of my eye, and everybody knows I can read their minds. Don't ask me, I'll be fine. First Day of My Life i Amy Shark. W programie trzecim Polskiego Radia w audycji Cztery Strony Dźwięku. To się zgadza, nie zgadza się tylko popularność utworu. Nie, nie, to nie w Tajlandii, a w Australii. Przepraszam bardzo, ale tak biegamy z kąta w kąt po całym świecie, więc takie wpadki mogą się zdarzyć, bo popularnym utworem w Tajlandii to jest ten utwór. Nosi tytuł In The Morning, a sygnuje go artysta, który podpisuje się jako Itzy. Guess who loves you? Na ya, na. Do I show you? No ya, no. 아직 time이 아니야, 난. 좀 더 가까이, 좀 더 가까이. 그러다 갑자기 싹. I'm a stealing, 맘에 훔쳐. You are gonna love me. 결정적일 때 이빨을 드러내는 타입. 너와 두 눈이 마주쳐도 난 흔들림이 없어, no. 널 사랑하는 게 죄라면 but we know who, you never know. Baby, 헷갈려 헷갈려 헷갈리게 된 넌 결국엔 내 거야, 내 거야. 늦게 되겠지 난 이제 finally, finally 택할 시간이야. 벌써 어느새 또 밤이 되었습니다. I'm the mafia. Mafia. 가지고 노는 야 전혀 안 보였지 하지만 나에겐 다 계획이 있다고 go 그만 머뭇머뭇 때 슬슬 작전 개시 너를 뺏어 뺏어 뺏어 like a K-pop movie ready 할 수 없는 poker face 점령해 네 맘속 place hurry up baby catch me if you can baby 끌려 이끌려 끌리게 된다 결국엔 내 거야 내 거야 내게 되겠지 나 이제 finally finally 갈 시간이야 벌써 어느새 또 반이 되었습니다 I'm the mafia Babe, 이 밤이 지나면 네 곁에 나 하나기야 마침내 피할 수 없는 아침이 와 I'm the mafia In the morning i itsy. Jestem bardziej niż pewny, że tę nazwę wymawia się zupełnie inaczej. Zatem, w każdym razie za tym szyldem kryje się, jak widzę z okładki płyty Guess Who, która jest w tej chwili najpopularniejszą w Tajlandii, 5 pięknych niewiast. No dobrze, to lecimy sobie z Tajlandii do Argentyny. Tam popularność przypadła utworowi Ella Es Mi Bitch, a podpisany jest ten utwór przez niejakiego Duke'ego. Ella mi bitch, ni siquiera te la acerque. Ella mi bitch, ella no juega con la muerte. Mi bitch se va a llevar la mala suerte. Ella mi bitch, ella mi bitch, ella mi bitch. Se maquilló delante de mi cadena porque pensó que los diamantes eran espejos. Me siento el rookie del año, me dicen Lambelo. Pero soy viejo escuela como Carmelo. Fumo cerezo con mi bitch y con mi fratelo. Por ella mato y muero, por ella mato y muero. Me siento campazo a curvas y dribleo. Ella por mí se pelea con todo el guero entero. Ella es mi bitch. Ella no pone pero. Ella es mi bitch. Ella es mi bitch. Con el gato estoy un par de negros. Mami, seguimos siempre con el fierro. Ya tú lo sabes, le vamos al lecho. Siempre caminamos bien de derecho. En la calle yo le puse el pecho. Y en la calle ella dejó su pecho. Sabe cómo nosotros vamos al lecho. Sin despecho. No es cualquiera, anda siempre por la vereda. Wow, con los pibes siempre la miramos en la acera. Mami se formó una balacera. Puedo hacértelo una vez o dos. Puedo hacértelo cuando quiera, mi amor. Ya tú lo sabes que soy yo. Ya tú lo sabes que soy yo. Siento que la amo cuando está mamando. Dice que es mía cuando le estoy dando. Y a mi bitch y la que está al mando. Ella le gusta bien duro, no blando. Y era que confío, a veces si la miro. Pero nada más contigo, algo más que castigo. Que yo soy la águila, pero ella es el nido. Por más que sea frío, me tiene rendido. Y su estrés y su dream. Ella mi bitch, lo que le gusta que soy la tinkin. La vi, no está por los billetes mil. Se van todas las penas si la venir. No tomo material, no cero collar. No mi tatuaje, ni forma de hablar. Lo que quiere ella que la volar. Hasta la cama se va a mojar. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ella es mi bitch, ni siquiera me la acerque. Ella es mi bitch, ella no juega con la muerte. Ella es mi bitch, se va a llevar la mala suerte. Ella es mi bitch, ella es mi bitch. Ya no quiero más. Si tengo sapi, solo quemo chicos, go, core y la club. La mira toda tu crew, pero cualquiera que la toque yo sí le digo bu. El único que la lleva a la moon, ella vive en la city, pero salió del hood. No quiere tener marido, solo un par de testigos que le digan. Hasta la taúd y no, me quedé todo. Como si tuviera más de los 22. Pero si estamos bien, contando 100. Dicen que me tiraron, pero pregunto quién. Hasta las 6 pa' pasar el rato. Otra noche más me capé lo opaco. Cuando ve mi beat, quitarse lo taco. Estas mangas de Gil se quedan bien pato. Ella es mi bitch, estoy con los tulpenes bajando balas. Tiene lujoso como un rich. Te hacen pim pum pam, se montan, te volan los huesos por el nicho. Soy amante de tu cuero y el marido de tu bitch. No paro con fariseos, sanguijuelas son lich. Haciendo plata en el aire en la costa de Buenos Aires. Estamos desgranando el baile sin mamar ni un bitch. Mula la cartera, la zorra como fiera. Los tigres afuera, se era, nevera. Moro una panamera manejando un panamera. O me prendo un cubano con una guantanamera. Yo no lleno los aviones en mi nube de humo. Doy cintura tarramera coronando como Bruno. Pero que no se apeche después que la vacuno. Le doy mecha al cañón, la mando pa' Neptuno. Ella es mi bitch, ni siquiera te la acerqué. Ni siquiera te la acerqué. Ella es mi bitch, ni siquiera te la acerqué. Ech, Kirmuć. Ty i hip-hop zupełnie jakoś tak dziwnie. No ale co ja zrobię, jeśli akurat takie dźwięki ludzie w... Gdzie to było? W Argentynie. O tak, tam takie dźwięki lubią najbardziej, przynajmniej w tym momencie. No to niech tak będzie. Ale teraz przeniesiemy się troszeczkę bliżej, chociaż ciągle jeszcze w miarę daleko. I mam nadzieję, że tym razem będzie nieco mniej w sposób oczywisty. Może tak, liczę na odrobinę orientalizmu w tych dźwiękach, bo przenosimy się do Egiptu. A tam popularności bije utwór Ya Ana Yalla, który firmuje artysta o imieniu Amr, a nazwisku Diab. حبيبي معاك الليل Amr Diab, to z Egiptu. No dobrze, wypuściłem się trochę w podróże, a czas wracać do Polski, bo w Opolu już czeka Tomek Żonda, by zdać nam kolejną relację. Opole 2021. Witam cię, Tomku, ponownie i jak rozumiem, znowu nie jesteś sam. Znowu nie jesteś sam, to jak w piosence zabrzmiało. Tadeusz Seybert wraz ze mną. Człowiek, który no, na niejednej scenie bywał. Jak się czujesz na tej scenie? Na razie były tylko próby, jeszcze nie występ główny. Witam serdecznie. No, jestem podekscytowany, bo rzeczywiście miałem przyjemność już śpiewać na tej scenie, ale tylko w chórkach. Po raz pierwszy ze swoim utworem, autorskim utworem, ze swoim repertuarem. Myślę, że to też ten pewien czas musiał minąć, żebym dojrzał w ogóle do tego, co bym chciał Państwu i publiczności przedstawić. Także niezmiernie się cieszę. Odczuwam lekkie podniecenie i już się nie mogę doczekać wyjścia na tę scenę. Co cię bardziej stresowało? Czy konkurencja, która wraz z tobą będzie w koncercie debiutów? Czy te wszystkie gwiazdy, które były wcześniej na próbach? Ja myślę właśnie, że tak, że świadomość tego, kto tak naprawdę śpiewał na tej scenie i tak naprawdę wielcy artyści, którzy są moimi wielkimi autorytetami, Zbyszek Wodecki, Andrzej Zaucha, Czesław Niemen, mógłbym tak wymieniać i wymieniać, to myślę, że to jest ewentualnie powód do ekscytacji i lekkiego stresu, bo konkurs konkursem, wiadomo, ma swoje reguły, natomiast myślę, że każdy z nas prezentuje się już jest też na takim poziomie, że podchodzi do tego po prostu jako kolejne doświadczenie, nowa przygoda. A przyjemność stania na tej scenie jest ogromna. To jeszcze która z wokalistek powodowała, że poczułeś ekscytację, kiedy widziałeś i słyszałeś ją na tej scenie? Z uczestników? Nie, w ogóle. No na pewno Ewa Demarczyk. To rzeczywiście można powiedzieć diwa, która na zawsze będzie w naszej pamięci. No nie da się ukryć, że dzisiaj Justyna Styczkowska zrobiła to brawurowo. Miałem okazję zobaczyć, bo akurat wyjeżdżałem przed wyjazdem z hotelu, akurat słyszałem, także rzeczywiście super wykonanie i zmierzenie się z takim repertuarem nie jest proste. Powiedz słów parę o utworze, który zaśpiewasz w konkursie. Pod prąd, można powiedzieć, to nie jest taka świeża historia, bo napisałem ten utwór wraz z Przemkiem Pukiem, producentem tego utworu, bodajże 3 lata temu. Tak naprawdę na naszej drodze życia różne przeszkody często napotykamy i nie zawsze nasze życie płynie z prądem, a czasem pod prąd. A myślę, że ważne, żeby docierać do pewnego celu wybranego przez siebie i choćby właśnie przepłynąć pod prąd, bo tak naprawdę moja droga tutaj do Opola też prosta nie była. Także to takie jest fajne zwieńczenie, że na tej scenie mogę zaśpiewać utwór, który jakby no, doprowadził mnie przez wieloletnie doświadczenie, napotykanie różnych sytuacji. Także bardzo się cieszę, że mogę ten utwór wykonać. To może za rok w koncercie Od Opola do Opola ta piosenka. Natomiast no, życzę ci nagrody imienia Anny Jantar albo trójkowej statuetki, bo taką też tu w tym roku przyznajemy. No, na pewno byłoby mi bardzo miło. Dziękuję i życzę powodzenia. Dziękuję. Tadeusz Seybert. Na oceanie myśli znaleźć stały ląd. W końcu nie pamiętać, zapomnieć. Wszystko mówi mi, że to jest gdzieś daleko stąd. Choć na chwilę rozjaśnić mrok. Na horyzoncie słońce blaskiem w morzu topi się. Tak jakbym patrzył w twoje oczy. Chcę pod osłoną nocy móc dotykać z tobą gwiazd, dosięgnąć gwiazd. ten pierwszy raz. Popłynę pod prąd, na drugi brzeg, nie groźny mi sztorm. Na skraju łez, nim skończy się noc, będę błagał o dzień, choć na moment dopłynę tam. Jak lodołamacz kruszyć lód, przełamać trud i gniew, nim zastygnie to, co ważne. Dryfując tak bez końca, modlę się o dobry wiatr, który zawieje w twoją stronę. Popłynę pod prąd, na drugi brzeg, nie groźnie mi to. Dopłynę tam. Deszcz czy w ogień, dziś już nic nie grozi mi. Wystarczą twoje dłonie i radość naszych chwil. Pozwól znaleźć właściwej drogi bieg, bo do spadem szczęścia dopłynę tam. Popłynę pod prąd, na drugi brzeg, nie groźny mi sztorm. Na skraju łez wziąć się noc, będę błagał o dzień, choć na moment dopłynę. Tadeusz Seibert i Pod prąd, artysta, który czeka na swój występ właśnie w Opolu. Niewiele nam czasu zostało, nieco ponad 10 minut, więc szybciutko jeszcze coś z Izraela. Tytułu nie podam, ale artysta chyba nazywa się Eyal Golan. בוא נרים פה מסיבה, אנשים בשפע, יא חביבי מרחבה, זה קורה עוד רגע. תנו לי קצב מזרחי, חלס טכנו באנגלית, מבשלים לכם להיט, let's begin the חפלה. יאללה קדה על הטול חביבי, לא חייב להיות מסטול, יסידי. איזה לילה מחכה לנו רק, וואי וואי, תינני, או יא חביבי. מבאים לבושים במסכות, אווירה של החיים. אני בא כמו מכונה לעשות לכם שכונה, מועדון או חתונה, all the life is חפלה. יאללה קדה על הטול חביבי, לא חייב להיות מסטול, יסידי. איזה לילה מחכה לנו רק, וואי וואי תינני, או יא חביבי. חביבי סידי איזה לילה מחכה לנו רק וואי וואי תינני יאללה קדה על הטול חביבי לא חייב להיות מסתול z Izraela, Eyal Golan. I to tyle na dziś. Michał Jakubik, Michał Kirmuć, pięknie Państwu dziękujemy. To były cztery strony dźwięku, a na zakończenie ja przynajmniej udaję się wprost do Finlandii. Najpierw Jonsu Solo, a potem zespołem Indika. Do usłyszenia. Kun oli pieni koulussa, sä luulit hyvyys riittää, mut olit yksin kulkija, et laumas nähnyt missään. Kalliolle ja Kukkulalle, kun mieli hajoaa, heitä Oot jo vanha, taju et, miks päivät vaan ne jatkuu. Oot nähnyt kaikki maat, meret ja kuinka myrskyt laantuu. Kalliolle ja Kukkulalle, kun mieli hajoaa, heitä sirpale. Thank you. To promocja. Wspaniale śpiewa i gra na skrzypcach, a jej płyty ukazują się na całym świecie. Przed Państwem Chagrin. Chagrin wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę. Początek transmisji na naszej antenie tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, Ty o co chodzi w tych multirabatach w Media Expert? Jak kupujesz dwa produkty, to masz 25% rabatu na ten drugi. Jak kupujesz trzy produkty, to masz 44% rabatu na ten trzeci. A jak cztery, to 77%, a piąty możesz mieć za złotówkę. To telewizor weź za złotówkę. Teraz w Media Expert multirabaty. Im więcej, tym taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, wyglądasz świetnie. Tak, tylko te przebarwienia. Spokojnie, jest na to sprawdzony sposób. Labotek Ton. Przebarwienia powstają w najgłębszych warstwach naskórka, dlatego należy działać od wewnątrz. Zastosuj Labotek Ton. Od wewnątrz rozjaśnia skórę w miejscu przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotek Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotek Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Żegnamy reklamy.